حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ قربانی کے جانور پر اگر اللہ عز و جل اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام گرامی نمایاں ہو جائے تو اس خوش نصیب جانور کو قربان کر سکتے ہیں؟ ہاں ایسے واقعات تو ہوئے کہ کھال پر پچھلے دنوں کراچی باب المدینہ کراچی میں کھارادر کے علاقے میں کسی کے پاس ایک گائے تھی قربانی کی، اس پر اللہ لکھا ہوا تھا، میں نے اس کی زیارت کی تھی، تو ان لوگوں نے اس کی قربانی نہیں کی بلکہ اس کو باقی رکھا تھا اور آفریں آ رہی تھی کہ مطلب اتنی رقم میں دے دو اتنی رقم میں دے دو، تو ان کا بھی ذہن یہ بن رہا تھا کہ اس کو بیچ دیا جائے۔ بہرحال اگر غنی ہے تو وہ اگر اس کو بیچ دے اور دوسری گائے لے لے قربانی کی یا جو بھی بکرا، تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن حصول مال کی خاطر ایسا کرنا محمود بھی نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ اس کی قربانی کرنا کیسا، تو اس کی قربانی کرنا جائز بلکہ افضل ہو جائے گا، اس نے عمدہ جانور قربان کرنا افضل ہے، تو جس میں اللہ لکھا ہوا ہے یا اس میں پاک محمد لکھا ہوا ہے عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کی عمدگی کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یہ تو عمدہ ترین ہو گیا، اس کی قربانی کا ثواب زیادہ ملے گا انشاءاللہ، حسن نیت ہوئی تو۔ واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔